ایک عقیدہ آیا ہوا ہے تو اللہ سے کہہ کر کروا دیجیے, یہ بھی قرآن کی ذات کے خلاف ہے کہ مرنے والا مر گیا چلا گیا. اب یہ ہماری آواز ہے دوسرا آنے میں درد کرو ہماری آواز وہاں نہیں پہنچ گئی. اللہ کے بعد ممن اضل من من يكون من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. ممن دعا کیا تو آج سے تو گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے تو قیامت تک اس کا جواب دے سکے. اللہ کیا بات ہے, کتنی صاف ستھری ہے. ممن اضل من من يكون من دون الله اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتا ہے تو گمراہ کون ہو سکتا ہے جو قیامت تک اس کا جواب دے سکے. من لا يستجيب له الى يوم القيامه. ممن دعا کیا وہ کون سی پکار سے حاصل ہے پکارا کیا بول رہا ہے کہاں کیا بات کیا ہے معلوم نہیں ہے کچھ معلوم نہیں. یہاں تک کہ ہمارا ضرور کارکرم سنتے رہے یہ جو کھڑے ہوتے تھے ضرور پڑھا جاتا ہے رات حیات کے اندر ایک رات شکل کے اندر سبودن میں وہ شکل ہی نہیں ہے. دوسرے جو ایجن بتا رہا ہے عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ سن رہے ہیں ایک حدیث کے طرح پتا سنتے رہیے ایسے کی قبر کو صحیح ہو سکتی ہے, اس کو صحیح بنایا جائے گرہوں کی ممانعت آ گئی اور اس طرح سے لگی تھی وہ سمجھ ہو رہی ہے میرے اوپر ضرور بھیجو, میرے اوپر ضرور بھیجو, میں سنتا ہوں نہ تمہاری جو سلام ہے تمہارا جو سرود ہے تمہارا جو سلام ہے جہاں بھی تم رہو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے, میں سنتا نہیں فرشتہ مت سنتا ہوں, فرشتہ وہ ضرور لا کر مجھ تک پہنچا جاتا ہے میں سنتا ہے جی. اور یہ مسئلہ بھی ہم ہوا کہ نبی سنتے نہیں لوگوں کو سلام کو پہنچا دیا جاتا ہے تو بس لوگوں ہے تو تم تم جہاں بھی ہوتا ہے ضرور اس تک فرشتوں کو لے کے پہنچا دیا مطلب آپ بھی نہیں سنتے. ہاں تو وہ صاحب بولنے لگے مردے سنتے ہیں, میں بولا مردے بولتے مردے بولتے مردے وہ کہیں گے میں نے کہا حدیث میں, میں کہا حدیث میں مردے بولتے گاڑی بول کے حدیث ہے, میں نے کہا حدیث بولو کرنا تو باباؤں کو آدر کرتے رہے حدیث نہ بول سنا لے حدیث میں حدیث بارے میں مجھوٹا تو جیسا بھی نہیں ہے وہ جو اللہ کے رسول قبر کر دیئے خاتون میں طلب ہے جنہوں نے اپنی جان دے دی اللہ کے رسول میں مجھوٹا تو اس لیے کہ مردہ نہ کرو مردہ نہ کرو تو اس لیے کہ مردہ کرو تو بہترین ہوگی اس لیے کہ عام لوگوں کی طرح ان کی موت نہیں ہے وہ جو کس طرح کرنا چاہتا ہے ہم آپ اللہ اللہ ہم کرتے ہوئے مر جاتا ہے اس کی موت اور ان کی موت اللہ ہو سکتا ہے موتوں میں کتنا فرق ہے ایک آدمی دوسرے کو مر گیا وہ بھی مر گیا اور ایک آدمی کی ہدایت کا مطلع کر کے مر گیا اب اس کو بھی مردہ رہا تو ہو گیا نہ مر گئے سب کیا بولو نہ تسل کرو نہ بولو کیا بولو کچھ نہیں بولو نہیں ہے سارے جو بابا پتا نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے کہ سرکار کے لوگ پوری طرح انداز کرتے اور اس کے بعد آپ نے حضرت ختم والے کو بڑا صحیح ہے وہ حدیث ہم نے بھی کہ جب کہ آپ سننا چاہیے لگے سر مردے کی آواز کو ہر شہر سنتی ہے سوائے انسان کے. ایک دفعہ صاحب کا پتھر میں رکھا تھا آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے کس کی خبریں گے ان شرکین کی خبریں گے ان کو بڑا ہو رہا ہے پتھر میں رکھے تو یہ حدیث آپ کے سامنے بھی کہا کہ اس کو بڑھانے کو بڑا ہو رہا ہے اور تھوڑے اللہ تعالیٰ حضرت اللہ علیہ وسلم سوال کیا اور یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول کئی وقت سلام علیکم علیہ وسلم آپ کے اوپر ہم درود کیسے بھیجیں؟ درود کا طریقہ بتائیے. کئی وقت سلام مشرق تو وہ نہیں پہنچا رہے گا. مشرق کیسے پریشان رہے گا, دہشت کیسے پریشان رہے گا, ذرا دونوں کو بہن سے دونوں کو بڑی ساری اور گناہ کا چل رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میں ضرور پڑے گی, اس کی تمنا ہوگی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرایا جائے, ایک امید رہے امید کی ایک کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حدیث کی سفارش حتى لا تعلم

ان اللہ لم یأمرنا ان نقطو الحجارة والطین فقال فقطعنا منه وسادتیں حضرت حضرت کے میں نے داخل ہوتے جس کے اندر کتا ہو یا تصویر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کہ یہ آدمی بولتا ہے کہ نہ آتا وہ پھر یہ آدمی بولتا ہے کہ نبی کی مدد کر پا رہے کہ لا کر خود بنائے کے بجن کے گھر میں رہتا ہے یہ آدمی بولتا ہے کہ جب تک اس طرح سے ہوتے جس کے اندر ٹوٹتا اس سے ہی تصویر ہوتی تو کیا آپ نے نبی کی مدد کر پا رہے تھا پھر کتنا سنا ہے پاس سمیں کر پا رہے تھا پھر کتنا سکر بائے سب کار کر لہا تو آپ نے کہا کر پا رہے ایسا پھر تو میں نے سنا بڑا کچھ ہوتا ہے کچھ کو مارا ہے کہ پایا لیکن میں ایک بات بتاتی ہوں تم سے جو میں نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا آپ نے کرتے ہوئے دیکھا رائے کی فراغت کی بتا دی میں نے دیکھا کہ آپ کے دفتر کے اندر چلے گئے ایک لڑائی میں چلے گئے تو جب آپ چلے گئے تو میں نے ایک نمک خریدا نمک تو مطلب ہوتا ہے اونی کپڑا جس کے اندر کچھ تصویر وغیرہ بنی ہوئی ایسے رنگ وغیرہ کیا کلر کلر تو وہ میں نے نمک لے لیا اونی کپڑا پر اور پچہتر ہمارے پاس دروازے کے اوپر لٹکا دیا جب آپ نے شیپ لائے تو آپ نے دروازے کے اوپر وہ پردہ دیکھا تو دیکھتے ہی آرام کرائی ہے میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کیا آتا ہے آگے بڑھے آپ بدل کرو آپ نے اس کو کھینچا اور پانچے کو پھار کر کے پر پھینکے اور آپ نے ایک بات بتائی ہے اوپر آپ کو بہت بات آپ نے فرمایا بھگوان ان اللہ لم یأمرنا ان نقطو الحجارة والطین اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم نہیں دیا ہے کہ ہم پتھر کو اور مٹی کو کپڑا پہنیں چتر چڑھ رہی ہے پتھر کے اوپر چڑھ رہی ہے مٹی کے اوپر چڑھ رہی ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہم کو حکم نہیں دیا ہے کہ ہم مٹی کے اوپر اور پتھر کے اوپر کپڑا پہنیں پتھر کو کپڑا نہیں پہنا سکتے اللہ نے حکم نہیں دیا مٹی کے اوپر کپڑا نہیں پہنا سکتے اللہ نے حکم نہیں دیا جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور رسول کا بدلا کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے تو حکم کی خلاف ورزی یہ کپڑا چڑھانے والے مٹی کے اوپر اور پتھر کے اوپر یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا نبی کے خلاف ورزی ایک تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کہ وہ پہنا رہا ہے کپڑا اڑھا رہا ہے کپڑا کسی کو اڑھا رہا ہے کپڑا پتھر کو اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہے بخار بخار کا جو وسادت ہے جب سے دو کلو بنا لیے دو سچے بنا لیے وہاں سے اس کو مچھلی پر ہم اس کو کھلو کی چھان کر کے سچے بنا لیے پر ہم نہیں جانے والے تو آپ نے اس پر آیا نہیں لگایا تو ٹھیک ہے چلے گئے آپ نے فرمایا یہ روایت اپنی کتابوں کی نظر نمبر ون سو دنوں میں موجود ہے یعنی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مٹی کو اور پتھر کو کپڑا نہیں پہنا سکتے یا مٹی اور پتھر کو کپڑا پہنا اور اللہ نے حکم نہیں دیا ایسا کرنے والا اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے محمد بن عبد اللہ نے ایک مظلوم مسلم ہے اس نے کیا کیا تھا کہ میں بچے قبر کو کروا دیا تھا اتنا ہی کیا تھا یہ کام تو حضرت علی نے بھی کیا تھا پھر ان کو مظلوم کیوں نہیں کیا جاتا اگر ایک آدمی کرے تو گھر پر نام کہہ رہے اور اگر کوئی صحابی کرے تو یہ کسی سے پڑ جائے ایسا کیوں نہ حدیث کس طرح ہے بارہ دن حیا کے اثر کی یہ کون قال لي علي رضي الله تعالى عنه الا افعلك على ما فهمني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع انسانا الا تمتع والا قبر مشرفا الا سويته رواه مسلم في كتاب الجنائز حضرت ابو حيان الذي कहते हैं कि मुझसे हजरत ने कहा कि मैं तुझको उसी चीज के लिए मैं भेज दू जिस चीज के लिए मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था काय के लिए بولے کوئی بھی سیشن نظر آئے تو اس کو مٹا دو اور کوئی بھی ابری ہوئی خبر نظر آئے اس کو برابر کرو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو زندگی بتا کے کھا رہے ہو, نجدی گلا گرا ہے, نجدی جل گرا ہو. ارے بھائی انہوں نے کیا کیا تھا, یہی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ کوئی بھی ابری ہوئی قبر کو برابر کر دو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. آج جدا کا پرستہ ہر جملے میں کے لیے جانا بس, جبکہ یہ کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کروایا تو خود کیا تھا. کوئی بھی ابری ہوئی قبر, اب جب ابری ہوئی قبر کو برابر کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس پر مقبرہ بنانا اور اس کو چونا کٹ کرنا, اس کو کلر کرنا کتنا آسان ہو سکتا ہے پتہ نہیں. اور پھر بنا کر کے جو ان کا مقصد ہے وہ نظروں سے روشن کر دینا اور دوسرے وہاں وہ کام کرنا جس کام کی ممانعت حدیث کے اندر آئی ہے اور قرآن کی اس کی ممانعت آئی ہے. پہلے دو حدیث نظر سے گیا اس میں اس طرح وہاں جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جب رسول القبر وان يقعد عليه ان يبنى عليه رواه مسلم کی کتاب چلائی حضرت امام مسلم نے سب کو کتاب چلائی چلایا حضرت جابر فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کیا ہے کہ قبر کے اوپر چونا لگایا جائے, قبر کے اوپر بیٹھا جائے, قبر کے اوپر عمارت بنائی جائے. اللہ اکبر, تین چیزیں ہیں, قبر کے اوپر بیٹھا نہ جائے, بیٹھنے کا دو مانا, ایک تو ٹیک لگا کر کے بیٹھا نہیں بیٹھنا چاہیے, قبر کو ٹیک لگا کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے ممانعت ہے. اور بیٹھنے کا ایک مطلب اور بھی ہے, مجاور بن کر کے بیٹھ جانا, قبر کو دکان بنا کر کے پیسے کھینچنے کا نہیں بنا, یہ بھی ہے بیٹھنے کا مطلب. مجاور بن کے بیٹھ جانا اس کی بھی ممانعت ہے, وہاں جو پہ رہا ہے کہ مقام میں داخل ہے, اور قبر کو ٹیک لگانا یہ بھی اس کے مقام میں داخل ہے. تو قبر کے اوپر مجاور بیٹھنا یہ بھی منع ہے, اور اسی طریقے سے قبر کو ٹیک لگا کر کے بیٹھنا یہ بھی منع ہے. وہاں جو بنا ہے قبر کے اوپر عمارت بنانا یہ بھی منع ہے, اور پھر عمارت بنا کر کے اس کو چونا لگانا کلر کرنا یہ بھی منع ہے. یہ تینوں باتیں کر رہے ہیں لوگ. اب بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر کیوں عمل نہیں ہو رہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کرے ان چیز سے اس نے کی نہیں. یہ تو قرآن کی آیت ہے, ماں آتا رنگینیاں جان آئے اور آپ کی دنیا میں سو جائے, ایسے قبروں کی زیارت آرام ہے. اس لیے کہ مقصد بہت ہو گیا نا, آخرت کا آتا ہے, موت کا آتا ہے, ماں بن سنگ جو عورتیں جا رہی ہے, مرد لگانے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے وہاں پر, اللہ اکبر. ایک تو جو مقصد تھا وہ مقصد بہت ہو گیا, موت کی تذکیر اللہ کی مقصد بہت ہو گیا, تو سفر آ جانا جاتے ہوئے, اور اب وہاں جا کر کے کیا کیا جاتا ہے وہ دیکھیے, سجدے کیے جاتے ہیں, رکوع کیے جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے قیام کیا جاتا ہے, اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں منع ہے, قیام بھی منع ہے, رکوع بھی منع ہے, سجدہ بھی منع ہے. پہلے سجدہ دیکھیے, آج دیکھا ہی جاتا ہے آدمی سجدہ کر لیتا ہے قبر, اور دلیل کیا پیش کرتا ہے, ارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر لیا. اچھا دوسری دلیل کیا دیتا ہے, حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا. اچھا اگر میں کہوں تو یہ تیار تیار ہمارا بھائی کرو, اتنا تو تیار کرنے بھی پڑ رہا ہے, تیار ان سے کہتے ہیں تیار تیار ہمارا بھائی, پہلی غلطی تو یہ تیار میں اور اس میں پہلی غلطی تو یہ تیار میں کہ یہاں فرشتوں نے سجدہ کیا ہے ایک انسان کو, اب آپ کہتے ایک انسان کو سجدہ کیسے کرے, اس لیے کہ مخاطب کون چاہیے نا, فرشتے سجدہ کر رہے ہیں انسان کو, تو اگر سجدہ کرنا ہے کسی انسان کو تو آپ پہلے فرشتے بچاؤ, پہلا اعتراض تو میرا یہ ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ شریعت سے پہلے کیا تھا, شریعت کی رہی ہے, اب جب شریعت نہیں تھی اس وقت کی بات, اس وقت لانا جب شریعت ہے پہلا ساتھ میں بتائیے, دوسری گڑبڑی, تیسری گڑبڑی یہ ہے کہ یہ معاملہ دنیا کے نہیں ہے, یہ آسمان کا معاملہ ہے, معاملہ کا ذرا سا فرق ہو گیا, تناسب درمنا کو شرط تھا, وحدتِ موضوع مرحول ہوگا, وحدتِ شرط اذا وجود ہو, وحدتِ قوت سے اب یہ تین تین خرابیاں ہیں اس کے رب کے اندر, چار چار نمبر ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور آپ کے ماں باپ نے آپ کو سجدہ کیا, پیغمبر نے پیغمبر کو آپ کو کسی کو سجدہ کرنا تو پہلے پیغمبر بن جائیے نا, پیغمبر کو سجدہ کیجیے, غلطی کی ہے, اور ہم نے یہ پریاس کرنا کہ زندہ نے زندہ کو کیا, ایک زندہ زندہ کو کرتا ہے, اب زندہ مردے کو کریں گے کیا کام ہوتا ہے, کتنی خرابی ہماری ہے, دسیوں خرابی ہے, ایک بار آپ کی ایک مائی بہت کی دسیوں خراب نہیں کرتے, زبان اس نے سلیمان کو بات کی, ایک بات کی آج یہ آئے جو ہے بڑی پہلی بات ہے آئے تھے اس طرح کا کہتے ہیں ایک آدمی کا خبر ہے تو یقینیت کے بارے میں خبر نہیں میں کہتا ہوں یقینیت کے بارے میں خبر ہے تو خبر کس طرح کی